shake, shake, not drop. Move, move, shake, shake, not drop. Move, move, shake, shake, not drop. Move, move, shake, shake, not drop. Ya soplo lo pere. Thank you guys, I'd like to welcome each and every one of you to Mr. Ultra Bar in West Vancouver Park Royal. My name is Cyrus, I'm with Lionsgate Pro, one of the founders. And I'd like to introduce you one of my partners as collaborators who we put this event together. Sam is one of the founders from Voice of Persia. Give me a minute, go on. خیلی ممنون از همه بچه‌هایی که امروز اومدن به این برنامه. از همه می‌خوام که روز 29 جون در تورنتو با ما باشن از View Night Club. برنامه بسیار خوبی خواهد بود. Voice of Persia در سال اپریل 2011 شروع به کار کرد و من به همراه امید این برنامه ریزی رو کردیم. خیلی از سایرس ممنونیم که برنامه ونکوور رو ارگنایز کرد. هر کسی دیگه در هر جای دنیا اگر پروموتر هستن و دوست دارن برنامه ما رو ارگنایز بکنن در کشورشون، ازشون خواهش میکنیم که با ما تماس بگیرن. ایمیل من هست sam@voiceofpersia.com و میتونن روی وبسایت ما بیان www.voiceofpersia.com. خیلی خوشحال میشم که در برنامه تورنتو همتون رو ببینیم.